بھی اور راوی میں شامل ہونا ہے، پھر راتوں کا ختم کر رہا ہے اور تین راتوں کا ختم آپ ہو رہا ہے، اس میں ڈبل ہونا ہے اور کھڑے اور آدمی کا بدن میں درد ہو جائے، برداشت میں بیٹھ جائے، راوی کی جو ہے مجلس میں حضرت نہ اور راوی بیمار ہیں، ان کو اجازت دی کہ پڑے سو جائے گا، باقی ساتھیوں کو سوچی نہیں کرنی چاہیے، اجاگر کے لیے آئے ہیں، آرام کے لیے نہیں آئے ہوئے، آرام اور کرنا صاحب ان کو گھر پر نہیں کرتا، زیادہ اچھا ہوتا ہے نام کو اجاگر کرنے کے لیے اپرادھی کی مجلس میں برادری کریں، اس کے علاوہ تفصیل کی مجالس ہیں جو کہ دس کا ایک بجے ایک مجلس ہوتی ہے، صبح کا دس ہوتا ہے یا دن کا عشاء کا درد ہوتا ہے، دو بجے کا اور اثر کی تاریخ ہوتی ہے، شامل الحمدللہ رب العالمین.